znakomitego autora tekstów wielu przebojów. Wśród wykonawców między innymi Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr Bukartyk i Zbigniew Wodecki. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 października, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na zapis. Potrzebna dyskusja o odszkodowaniach za błędy medyczne, mówi minister zdrowia. Interpol szuka szefa. Koordynator Międzynarodowej Policji zaginął. Ukraina ma pierwszą elektrownię słoneczną. Rusza w Czarnobylu. Ministerstwo Zdrowia proponuje dyskusję o odszkodowaniach za błędy medyczne. Szef resortu Łukasz Szumowski powiedział podczas polsko-szwajcarskiego forum dialogu, że są kraje, gdzie pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku tzw. zdarzeń niepożądanych, wybiera, czy chce pójść drogą sądową, czy uzyskać szybszą kompensację strat na zdrowiu w inny sposób, ale w zamian za odstąpienie od szukania winnego. Minister wyraził opinię, że ten drugi sposób jest znacznie bardziej korzystny dla systemu opieki zdrowotnej i ostatecznie dla bezpieczeństwa pacjentów. W jego ocenie pozwala on łatwiej wyeliminować błędy, które prowadzą do zdarzeń niepożądanych. Łukasz Szumowski powiedział, że zanim wprowadzi się regulacje prawne, trzeba sprawę przedyskutować z Polakami. W resorcie jest propozycja dyskusji na ten temat, dodał minister. W stolicy Podlasia PiS zorganizowało regionalną konwencję wyborczą. Prezes partii skomentował publikację Onetu na temat premiera Morawieckiego. Jesteśmy wiarygodni, bo mamy pieniądze, mówił w Białymstoku Jarosław Kaczyński. Pieniądze, jak dodawał, odzyskane od oszustów podatkowych, a to według szefa PiS zasługa Mateusza Morawieckiego, który teraz w ocenie prezesa PiS jest gwałtownie atakowany. Dlaczego jakieś bardzo, bardzo stare kotlety już brzydko pachnące się wyciąga, w których zresztą nic nie ma? No bo właśnie uderzył w te interesy. Premier mówił, że lepsza ściągalność podatków gwarantuje kontynuowanie takich programów jak 300 czy 500+. Dodawał również, że w drugim półroczu tego roku samych wpływów z VAT-u będzie o 5 miliardów złotych więcej niż planowano. My nie pozwolimy, żeby ci gangsterzy, te mafie wróciły i hulały tutaj jak wiatr po dzikich polach. Liderzy PiS poparli też kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Białegostoku Jacka Żalka, który obiecał m.in. zwiększenie zarobków do 5000 zł, budowę lotniska i zmniejszenie bezrobocia do 5%. Z Białegostoku Karol Darmoros, Polskie Radio. Interpol wszczął dochodzenie w sprawie zaginięcia swojego szefa. Doniesienie zgłosiła żona. Interpol to międzynarodowa policja z siedzibą w Lyonie w środkowej Francji. Żona 64-letniego Hongwei Menga powiedziała policji, że od 25 września wszelki ślad zaginął po jej mężu, gdy ten wyjechał w podróż do rodzinnych Chin. Ponoć zaraz po wylądowaniu w Hongkongu miałby on zostać zatrzymany przez tamtejsze władze. Wybór w 2016 roku Hongwei Menga na stanowisko szefa Interpolu, organizacji skupiającej policję z niemal 200 państw, wywołał wiele polemik i kontrowersji, szczególnie w kręgach obrońców praw człowieka, bo swego czasu był to wysoki rangą polityk w szeregach komunistycznej partii Chin, zajmujący stanowisko wiceministra bezpieczeństwa publicznego. Zwalczał handel narkotykami i terroryzm. Dowodził strażą przybrzeżną. Według Amnesty International jako szef Interpolu miałby ścigać dysydentów chińskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Czarnobylu, w tak zwanej strefie zero, uruchomiono pierwszą na Ukrainie elektrownię słoneczną. Może zasilić w prąd około 2000 mieszkań. Elektrownia powstała kilkaset metrów od sarkofagu, który przekrył zniszczoną w 1986 roku elektrownię jądrową. Wybuch sprzed 32 lat doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu. To jedyny taki uniwersytet w kraju. Akademia Morska zmieniła nazwę na Uniwersytet Morski. Jutro na Skwerze Kościuszki w Gdyni uroczysta inauguracja roku akademickiego. Dar młodzieży należący do Uniwersytetu Morskiego jest w rejsie, więc będzie go reprezentować podczas uroczystości Dar Pomorza, który z tego powodu też musiał wypłynąć w rejs. Ile halowników będzie nas prowadzić? Centaur 2, ten, który tu stoi, to jakiś mniejszy. Ale są, to jest tylko tak dopychać. Panie Bosmanie, to dzisiaj wielki dzień. Tak. Dar Pomorza rusza. Dar Pomorza płynął. Około 400 metrów wzdłuż nabrzeża pomorskiego. Będziemy reprezentować Dar Młodzieży. Bosman Daru Pomorza Kazimierz Walkowski. Po prostu w zastępstwie, bo jest uroczysta chwila, powstał Uniwersytet Morski. Będzie powitanie nowego rocznika. Halo! Trzeba przełożyć sprint, panowie! Dobra, to stoimy, tak? Stajemy? No. Tak. Na pozycji, będziemy musieli się cofać. Dobra, trzymaj go, zatrzymaj, hamujemy go, stoimy podobno pozycję. Z załogą Daru Pomorza rozmawiała Paulina Kozion. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słoneczna i ciepła, taka ma być sobota, nigdzie nie będzie padać, a termometry pokażą od 18 nad morzem do 23 stopni na południu, w centrum od 20 do 21. Noc prawie wszędzie bezchmurna, słaby deszcz tylko na wybrzeżu, Pomorzu i Kujawach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maciej Maleńczuk, The Ants. Autorskie utwory Maleńczuka na nowej jazzowej płycie The Ants. Poleca Sony Music oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem projektu Lotto Start na granie jest totalizator sportowy. Są młodzi, zdolni, ambitni, grają, komponują, śpiewają i mają marzenie, by swoją twórczość pokazać światu i wydać pierwszą płytę. Zasady są proste. Wysyłasz własne utwory na specjalną trójkową stronę startnagranie.pl. Jeśli są dobre, my do Ciebie dzwonimy, a Ty występujesz w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Tu ocenia Cię znakomite jury, ale czy wygrasz, to zależy już tylko od Ciebie i Twoich fanów. To ich głosy zdecydują, czy wystąpisz w finale i dostaniesz kontrakt płytowy. Start Nagranie, zaczynamy! Start na granie. Dobry wieczór Państwu. Na hasło Start na granie czekaliśmy w Trójce od dawna. I to jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Ania Rusowicz. Wojciech Mazolewski. Piotr Nagłowski. I Hirek Wrona. Zwycięzcę tego odcinka będę miał przyjemność zaprosić już w najbliższy poniedziałek po godzinie 13.30 do audycji Trójka żąda debiutów. No i czas na pierwszą gwiazdę, mam nadzieję już wkrótce. Szymon mówi. Zapraszamy na scenę. Powiedzcie słów parę o sobie. Nazywamy się Szymon Mówi, przyjechaliśmy z Grochowa, Mokotowa, Otwocka i Wołomina. Czyli Warszawa i okolice. Tak, Warszawa i okolice i zagramy naszą piosenkę Najpiękniejszy koniec świata o końcu świata. Ja mam pytanie, co sprawiło, że gracie razem i co sprawiło, że gracie muzykę? Grupa Warszawa Szuka Muzyka na Facebooku. Wszyscy wiemy, jak gramy, że tam przeważnie jest szlam i wszyscy grają to samo, ale jakoś się fuksem udało i znalazłem chłopaków tam na tej grupie i zaklikało i gramy sobie razem teraz wszyscy. Jak długo? 5 miesięcy. Macie bogaty repertuar czy tylko jeden utwór jak na razie? No, 14, bo ja muszę wiedzieć. 14 piosenek. A czy jakbyście byli w poniedziałek u mnie, to mamy co grać? Tak, tak. Tylko musimy w pracy wtedy ustawić zmiany, bo... Mamy różne odpowiedzialne funkcje w normalnym życiu. To co, możemy zaczynać? Simon Says, zagrajcie, żeby nas powalić. Okay. Tak, Szymon tak mówi. Tak będzie. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Cieknij, idź. żniwo rozbitych serc. I jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję. Pytanie do jury o pierwsze wrażenia. Fajnie wyglądasz, mówię do wokalisty. Mam to 30 jest... lat prawie. Czyli jak wino, dobrze. Jeżeli chodzi o kompozycję, fajna piosenka. Wydaje mi się, że ta piosenka mogłaby z powodzeniem być grana w radio. Druga sprawa, trochę, ja może nie chciałabym tutaj jakoś porównywać bardzo, ale bardzo mi się nasuwa to porównanie twojego wokalu do Artura Rojka. Oj, wiedziałem. Musiałam to powiedzieć. Myślę, że to jest chyba na plus w waszym przypadku. Kolejna sprawa, co mogę wam powiedzieć, że jesteście dość sprawni muzycznie, jak na tak krótki czas grania ze sobą. Przyszłabym na wasz koncert, bardzo chętnie, posłuchać więcej tych optymistycznych tekstów. Ty jesteś takim trochę psychopatą muzycznym. Nie, to jest tylko takie jest wrażenie. Tak? To jest. I wiesz taki... co, i ja miałam takie poczucie, że ty chyba masz gdzieś bombę schowaną i zaraz po prostu nie, wybuchniemy nie, tutaj. Ja myślałem, że nożyce. Ja mam nożycoręki albo coś. Trochę takiego. Pracę mam, która mi nakłada takich różnych obciążeń. A gdzie pracujesz? Jako animator osób wykluczonych społecznie i to jest taka odskocznia, jakby, żeby tam sobie pośpiewać o takich rzeczach różnych. Ja was kupuję w całości, naprawdę. Ja czuję, że was, że coś z was będzie fajnego. Że jest w tym jakaś magia. Trzymam kciuki. Start nagranie. To pierwsze nasze spotkanie. Będziemy spotykali się w każdy piątek po godzinie 22 i do końca października młodzi zdolni mają szansę wysłać swoje zgłoszenie. Na stronie Trójki można znaleźć specjalny formularz zgłoszeniowy. No i ten konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy piszą swoje piosenki i śpiewają je sami. Ale nie ma tu żadnych ograniczeń gatunkowych, zupełnie. Może być to jazz, rock, pop czy elektronika. No i właściwie czas na drugiego wykonawcę. To jest Filip Haweker i jego próżnia. Zapraszam, Filip. Filip Haweker, drugi wykonawca dzisiaj. To próżnia to jesteś ty? Próżnia to jestem ja, tak. Mieszkasz w Polsce? Nie. Przyjechałem tutaj z Berlina dzisiaj rano tak naprawdę i dziś wieczorem też muszę wrócić. A projekt powstał dlatego, że będąc w Berlinie poznałem bardzo dużo ludzi, którzy piszą muzykę po angielsku. Ja to też przez bardzo długi czas robiłem i

chciałem w końcu być szczęśliwy. Naucz mnie być prawdziwym, bo chciałem w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny, bo chciałem w końcu być szczęśliwy. Naucz mnie jak być prawdziwym, naucz mnie jak być prawdziwym, naucz mnie jak być prawdziwym. Filip i jego próżnia w piosence Daleko. Taki troszkę mantrowy ten utwór. Mógłby trwać jeszcze godzinę. Mógłby. Taki był zamiar. Pytania od jury. Bardzo ciekawy utwór. Kiedy cię zobaczyłem, przypomniałem sobie naszą rozmowę tuż przed dzisiejszym programem. Chirek Wrona opowiadał o tym, jak poznał mojego brata a wcześniej poznał już kilku ludzi z Trójmiasta, takich jak Paulus, Brzuska i inni. I mówi, że kiedy zobaczył mojego brata, to pomyślał sobie, że kolejny wariat z Trójmiasta. Kiedy ciebie zobaczyłem i powiedziałeś, że jesteś z Trójmiasta, mogę powiedzieć to samo. Witaj. Ale to traktuję jako atut. Tak samo jak takie rzeczy, jak nawet nie strojąca gitara, ale słyszałem, że ona jest nagrana w podkładach, prawda? Nie. Część. Lupy. Tak. Tylko no właśnie. Takie wybrzmiewające, słaniające. Ale to bardzo fajnie. Znaczy, bardzo mi się to podobało. Wręcz nawet miałem takie poczucie, że gdyby jeszcze więcej w tym podkładzie czasami działo się dziwniejszych rzeczy, byłoby jeszcze ciekawiej, że tą produkcję mógłbyś pociągnąć jeszcze odważniej, bo jeżeli chodzi o techniczny sposób wyprodukowania podkładu, jest on bardzo dobry i to po prostu słychać, widać, że studiujesz bardzo dziękuję. W fajnym miejscu, rób to dalej, będzie tylko coraz lepiej. A co do merytoryki, to nie wiem, czy dobrze usłyszałem, nie chcę być ikoną, tylko osobą? Tylko osobą, tak. Osobą. Super, w każdym razie bardzo ładne, tak samo jak to, co mówisz o prawdzie i szczęściu. Prawda zawsze nas uwalnia, a to już jest bardzo ważny stopień do szczęścia. Wydaje mi się, że ciekawe jest to, że opowiadasz o w ogóle ważnych rzeczach, o tym, co się czuje i tak dalej, i tak dalej. Mi się podobało. Znam też parę osób, które z Trójmiasta przeniosły się do Berlina. Utrzymuję z nimi kontakt, więc myślę, że jesteś w bardzo dobrym środowisku, żeby polecić jeszcze dalej. Bardzo dziękuję. Cześć Filip. Cześć. Robiłeś kiedyś rap? Tak. No właśnie. Mi się wydawało. Proszę? Na tym się skupiałem głównie i robiłem go po angielsku, a właśnie dopiero jak się przeniosłem do Berlina, zacząłem robić polską muzykę. No właśnie, dopowiedz mi, dlaczego wszyscy twierdzą, że lepiej śpiewa się po angielsku, a ty odwrotnie? Rapowałeś po angielsku, śpiewasz po polsku. Nie wiem, czy to jest prawda, że jest łatwiej po polsku. Znaczy, wydaje mi się, że jest łatwiej pisać teksty po angielsku, przynajmniej dla mnie, ale jednak to pisanie utworów po polsku jest zawsze jakimś wyzwaniem. Nie można do końca sobie jakoś zmienić słowa w taki sposób, żeby to pasowało do poprzedniego, tylko to musi się jakoś zgadzać i jakoś po angielsku wydaje mi się, że nie mogłem do końca swoich wszystkich emocji napisać tak naprawdę. Że coś mi nie pasowało. Próbowałem, ale po polsku wydaje mi się to jeszcze bardziej autentyczne, jako że to mój pierwszy język. Mnie się bardzo podobało, podobnie jak mojemu przedmówcy szanownemu. Sądzę, że odnaleźlibyśmy się na jakiejś balandze w okolicach Monciaka w Sopocie. Dziękuję. Filip. Cześć. Jawisz mi się jako bardzo sympatyczny gość z jakąś taką fajną energią i pokorą do tego, co robisz. I tak, wiesz, zaczęłam się... I mam taki kłopot, bo twoje wykonanie było takie wręcz, nawet bym powiedziała, trochę mdłe i takie nieudolne, ale z drugiej strony prawdziwe i szczere. I tak się zaczęłam, wiesz, zastanawiać, czy ja wolę takich artystów, którzy są prawdziwi, ale to jest nie do końca może jakoś, wiesz, muzycznie perfekcyjne, czy ja wolę super rzemieślników, ale w tym nie będzie prawdy. I wiesz co? I potem zaczęłam się zastanawiać na końcu piosenki, z czym mnie zostawiłeś. I zostawiłeś mnie z poczuciem relaksu, z poczuciem takiego, tak mnie trochę rozleniwiłeś. I poczułam się błogo. I to jest miłe. Takie to miłe. Także dziękuję ci bardzo, Filip. Bardzo się cieszę. O to mi chodziło. Dziękuję. To jest ten efekt. To kiedy płyta? Jeszcze nie mówię. Niedługo będzie płyta na pewno, ale podchodzę do tego bardzo spokojnie, żeby było dopracowane, ładne. No, mam nadzieję, że nagra się dla Polskiego Radia już wkrótce. Miejmy taką nadzieję. Próżnia. Filip, dziękuję bardzo. Start nagranie. To teraz przechodzimy już do kolejnego wykonawcy. Tego wykonawcę akurat ja znam, ponieważ gościli nie tak dawno w audycji Trójka Żąda Debiutów. Zgłosili się do konkursu, ale każdy debiutant ma takie prawo, także zachęcamy tych, którzy jeszcze się wstrzymywali, by sięgnęli po komputery i zajrzeli na stronę Polskiego Radia, wypełnili zgłoszenie. Tu mogą zaśpiewać swoje własne autorskie piosenki. A zespół, który za chwilę nazywa się Lilac. Dzień dobry panowie, witam po raz kolejny w Trójce. Witam. Powiedzcie słów parę o sobie. Przyjechaliśmy z Piaseczna, gramy muzykę indie rock, inspirowaną trochę folkiem, trochę jazzem, ale przede wszystkim literaturą. Jesteśmy relatywnie młodzi, część z nas chodzi do liceum, część z nas idzie na studia właśnie i bardzo się cieszymy, że tutaj możemy być wśród takich wspaniałych artystów. Jaką literaturą jest inspirowana wasza muzyka? Przede wszystkim poezją, wydaje mi się, bardzo lubimy poezję modernistyczną. Nasza nazwa wzięła się z wiersza T.S. Eliota, ale oprócz tego czytujemy też lżejsze rzeczy. Trochę wyglądacie jak poeci, muszę przyznać. Nie wiem, czy to jest obelga, czy to jest pochwała. A jak czujesz? Oj, współcześnie nic nie wiadomo. Nie no, wiadomo. Wiadomo, to jednak wiesz, patrząc na to, co się dzieje, powrót do poezji jest jak najbardziej wskazany. Także cieszę się, że mogę być jego częścią. Jesteś. Patrząc na was, zastanawiam się, ile razy oglądaliście film Dead Poets Society. Ani razu, ale czytałem książkę w gimnazjum. Giganci, naprawdę. Dobrze, grajmy. A grają naprawdę nieźle. Lilac. I have tripped on strict old vines, no you have made to sigh me to death and make me wish for any worldly threat. I've heard that once upon a time someone else had felt alive, spreading words of anger, pain, and pointing fingers for the blame. Zawsze zadaję to pytanie polskim artystom, dlaczego po angielsku śpiewacie? Język angielski jest nam po prostu bardzo bliski. To nie jest kwestia tego, że żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, tylko po prostu tak przypadkiem. Kuba wychował się w Ameryce, my po prostu bardzo dużo czytamy po angielsku i to jest język, w którym czujemy się dosyć naturalnie. Czyli po prostu jakby tak jak wszyscy młodzi w tej chwili dwujęzyczni albo trzyjęzyczni? Właśnie niekoniecznie tak jak wszyscy. Myślę, że to jest sprawa bardzo osobista. Aha. Gdzie mieszkałeś w Stanach, Kuba? Mieszkałem w Illinois. Illinois, czyli tam, gdzie się rozgrywa akcja Blues Brothers, tak? No. No. A której trochę drużynie... wyglądasz jak z Blues tak, Brothers. Tak, a której drużynie koszykarskiej kibicujesz? Tylko się nie pomyl. Nie interesuje się koszykówką, niestety. No, wybrnąłeś. Dziękuję bardzo. Ile lat mieszkałeś w Stanach? 2 lata około. A, to dość długo. A czy zdajecie sobie sprawę z tego, że czując się świetnie, śpiewając po angielsku, troszkę... odbieracie sobie sami prawo do tego, żeby być grani na antenie Polskiego Radia i innych zresztą też. A polskie stacje radiowe są ksenofobiczne? Nie, tylko ja mam ten komfort, że ja nie prezentuję muzyki, ale jest tak, że wielu moich kolegów, którzy prezentują muzykę, mówią, jeżeli ja mam coś zagrać po angielsku, to ja sobie wolę wziąć native speakera. Nie potrzebuję Polaka, który śpiewa po angielsku. Ja zresztą spotkałem się właśnie z taką odmową zagrania jakiegoś kawałka, który myśmy wydali i gdzie polski artysta śpiewa po angielsku. Ale po cóż mi Polak śpiewający po angielsku? To dobra wiadomość dla naszej radiowej przyszłości jest taka, że mamy też utwory po polsku. A to świetna wiadomość. Słuchajcie, w ogóle się tym nie przejmujcie. Jesteście młodzi i jak zrobicie wielką karierę, być może na świecie, czego wam bardzo życzę, może już wtedy w Polsce też się to zmieni. Aczkolwiek ja też myślę, że to się w ogóle cały czas zmienia. I akurat tu na antenie Trójki są puszczane polskie, jakby polskie zespoły grające, śpiewające po angielsku. Więc w ogóle nie powinniście się tym przejmować, ale... Sam to robię. Dokładnie. Ja Ania jeżeli... też nagrała płytę po angielsku ostatnio. Dokładnie. Jeżeli macie takie marzenie, to czujecie, róbcie, co czujecie. Natomiast ale przedtem Ania zaśpiewała kilka kawałków po polsku. No, bo w świecie... polski też jest fajny, nie? Do śpiewania. W tym świecie, w którym chcecie zrobić karierę, ewentualnie śpiewając po angielsku, pierwsze pytanie, które wam każdy zada, zada wam takie. A co zrobiliście na swoim rynku, w swoim kraju? I dopiero jak się okaże, że tam zrobiliście mnóstwo, to wtedy świat zacznie z wami rozmawiać. No jest to taka prawda, faktycznie z jednej strony tak jest, ale z drugiej, jeżeli jesteście otwarci na świat i będziecie jeździli na różne showcase'y, będziecie spać na podłodze, będziecie grali swoją muzę, może nie zarobicie spektakularnych pieniędzy, ale osiągniecie jakiś tam swój cel, który będzie waszym sukcesem, bo będziecie grać swoją muzykę, więc to też jest jakieś rozwiązanie. Ja chciałabym się odnieść merytorycznie do waszej muzy. Biorę poprawkę na to, że jesteście bardzo młodzi, gracie tak jak gracie, dużo jeszcze tutaj potrzeba ogłady, perkusista, no jeszcze trochę w tej sali prób trochę trzeba posiedzieć. W ogóle dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, jak basista zaczął śpiewać. Ja byłam przekonana, że to ty jesteś wokalistą i liderem jakby całej grupy. Trochę rozkładają się u was w zespole role, basista jest trochę takim księgowym za basem, perkusista schowany, wycofany, ty do przodu, w ogóle jak grasz, to grasz do przodu bardzo na gitarze, ale podoba mi się twoja energia, że ty chcesz, że przesz do przodu, że mobilizujesz chłopaków, idziemy. I w tobie upatruję potencjał dla waszego zespołu, w twojej energii. Sorry chłopaki, przepraszam was, ale ja widzę tutaj lidera i to jesteś ty. Aniu, Ringo Starr też miał trudne początki. Znaczy tak, widać, że... Scena jest bezwzględna. Jest liderem, ale z drugiej strony jest też taka ważna rzecz, że wy musicie to dobrze rozłożyć między sobą i dużo pracować razem, żeby zabrzmieć razem tak dobrze w całym utworze, jak w kilku momentach dzisiaj. Bo są takie momenty, kiedy gracie głośniej i kiedy jakby zwrotka już jest jakby napędzona i wszystko jest świetnie. Jak się zamyka oczy, to naprawdę ma się wrażenie, że słucha się świetnej kapeli, gdzie wiesz, gra gitarzysta z Sonic Youth, śpiewa, wiesz, po prostu też ktoś bardzo dobry i tak dalej. Bęben rzeczywiście, ale to i tak w takich alternatywnych jakby dźwiękach przechodzi to, co robisz. Tylko musicie więcej pograć ze sobą, bo tam jest takie momenty, że to się klei, a są takie momenty, że się rozkleja. Świetnie śpiewasz i to było dla mnie też zaskoczenie, że Kuba zaczął śpiewać, ale robisz to ekstra. Aparycja księgowego z duszą romantyka bardzo mi się podoba. jako image i wszystko jest okej. Okay. Twoja energia jako osoby, która na pewno będzie, wiesz, ciągnąć zespół i do przodu i, wiesz, i tworzyć jakby aurę, wiesz, bronienia też i tak dalej, to jest super. Ale wydaje mi się, że muzycznie musicie po prostu dużo grać, bo macie ogromny potencjał i uważam, że tak jak powiedziała Ania, też wam życzę światowej kariery, bo tutaj jest coś mocnego. Dużo, dużo grać. To była grupa Lilac. Myślę, że usłyszymy o nich jeszcze nie raz w Trójce. Dzięki. Start na granie. Przed nami czwarty już wykonawca, Aimo i Alicja Migda. Czy dzisiaj pierwszy zespół z kierowniczką? Tak, dyrektor zarządzająca, to ja. Skąd jesteście? Z Poznania. Tak, chociaż pochodzimy, znaczy ja pochodzę z Podłodzi, chłopcy są, tutaj są Suwałki, a tutaj Poznań. Ale generalnie mieszkamy w Poznaniu wszyscy od jakiegoś czasu. Światowo po prostu. Zdecydowanie. Drogie jury, czekamy na pytania. Jak długo gracie razem? Bałam się, że to pytanie padnie, ponieważ razem gramy od, myślę, że 21 godzina idzie właśnie w tym momencie. O! Tak. Jak to? O co tu chodzi? Tak, to dlatego w zasadzie całą muzykę tworzę ja. Przy partiach gitarowych pomaga mi mój przyjaciel, gitarzysta. Tak się zdarzyło, że dzisiaj nie może być, więc chłopcy są dla mnie wsparciem muzyczno-mentalnym i zagrają ze mną po prostu. Rozumiem, że masz stresa z tego powodu. Strasznego. Oj, ale masz wsparcie. W zasadzie ja się nie stresuję nimi sobą. Można to przekuć na atut, że jesteście po raz pierwszy na scenie i to może być bardzo dobre i ta energia pierwszego razu, wiesz, jak popłynie, tego wam życzę, to poczujecie to i popłyńcie na tym. Dziękuję. Macie nasze wsparcie. Dziękuję. Teraz rozumiemy sytuację. Ale nie chcemy taryfy ulgowej, żeby nie było. Nie. Tylko powiedziałam, że rozumiemy sytuację. Okay. Zapraszamy. Na minutę tobie szeptem. Alicja, Migda i Aimo. Ładnie było. No, dziękuję bardzo. Ale to jury ocenia, nie ja. Ja mam żal do pana reżysera, że w trakcie waszego utworu, nie do was, nie wygasił świateł, dlatego że ja bardzo chętnie przy takiej muzyce przejechałbym trasę Łódź-Warszawa autostradą. Poznań chyba. Przepraszam, Łódź-Poznań, tak. A później bym sobie przejechał na finale koło Starego Browaru jeszcze. 30 na godzinę, żeby nie było. Klimatycznie, także panie reżyserze, na przyszłość proszę trochę wygasić świeczek i będzie jeszcze ładniej. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że ten gitarzysta, który z tobą gra na stałe, pracuje na stałe, to chyba może być trochę zazdrosny w związku z tym, co się wydarzyło na scenie. To było niezłe. Naprawdę zaczarowaliście mnie, zaczarowałaś mnie, Ala. Miałam takie poczucie, że trochę jestem, wylądowałam na Grenlandii, albo tak mi się kojarzy Islandii? Z dźwiękami. Skąd? Islandii? Islandia, właśnie chciałam to powiedzieć, wyjęłaś mi to z ust, bo kojarzysz mi się z jednym takim zespołem z akurat z Islandii. I to były takie dźwięki. Zimne, przestrzenne, poczułam ten chłód, poczułam chłód też w tekstach. Ale poczułam też jakąś twoją prawdę, którą chcesz przekazać. Życzę wam naprawdę, tobie Ala, no bo ty jesteś chyba głową, szyją tego wszystkiego. To jest bardzo oryginalne, żebyś się w tym rozwijała, żebyś robiła numery, żebyś może rozwinęła się wokalnie też w tym, bo za dużo nie pokazujesz swojego wokalu. Jeśli mogę przerwać, to jest celowy zabieg. Aha. Wynika on z tego, że przez wiele lat śpiewałam w kapelach grunge'owych, gdzie dla publiki najważniejsze było to, w jaki sposób ja się drę. Growlujesz. Tak, a nie to, co mam do przekazania. Okay. I stwierdziłam, że jako wokalistka de facto poprzez teksty tak naprawdę i ich interpretacje mogę się pokazać. I zaczęłam od projektu akustycznego, który z czasem przerodził się w elektronikę. Właśnie po to, żeby główny nacisk postawić na teksty. Tylko ze skrajności poszłaś w skrajność. Tak, mam tego pełną świadomość. Tutaj wyważenie tych dwóch rzeczy będzie na pewno bardzo istotne. Dokładnie. Ja chciałem jeszcze zapytać, sama produkujesz? Tak. Na czym? Znaczy, tak, wiem, że na komputerze, tak. Na jakim programie? Logic Pro. Na Logicu, okej. Okay. Znaczy mi się też wydawało, że to jest bardzo osobiste i to czytam jako atut bardzo i tak czuję. Ale też miałem takie poczucie, że chciałbym usłyszeć ciebie więcej i to w zasadzie ja zapraszam wyraźniej, na YouTube'a. I też wyraźnie o to mi chodziło, żebym bardziej mógł wejść, bo czuć, że dobrze się czujesz w produkowaniu i w tworzeniu tej aury i im więcej będzie ciebie, tym przynajmniej mi się wydaje, będzie ciekawiej. Dziękuję bardzo. Dzięki, czekamy dziękuję. Na kolejne utwory. Dzięki. Za chwilę wszystko będzie jasne, bo przed nami piąty wykonawca zespołu The Raptors. Start nagranie. Dobra, ile gracie? My w składzie takim bez Bartka, czyli naszego ukochanego perkusisty numer 3 i ostatniego, to ze 2 lata, a z Bartkiem to od końca lutego jakoś. Okay. Ale właściwie wszystkie piosenki zrobiliśmy w tym czasie, więc tak naprawdę to od 5 miesięcy. A, to super. To ile macie tych wszystkich piosenek teraz? Z 10, 11. Ale ja to dobrze rozumiem, bo też miałem długo duże problemy z perkusistami. Z nim są same problemy, ale Bartek jest takim perkusistą, ale nie mentalnym, tylko po prostu wiem, umie grać mówisz. Na perkusji. Perkusista mentalny, ciekawostka. Po prostu muzykiem, tak. No zagrajcie. The Raptors. I just want Brawo, zespół The Raptors. Mikrofon wraca do was. Nie powiedzieliśmy jeszcze jednej rzeczy, że po programie będzie można kupić sobie piosenkę każdego z naszych wykonawców, bo na profilach społecznościowych zespołów, a także naszego programu będą fragmenty tych występów. No i kto zarobi najwięcej na swoich piosenkach, ten pojawi się w półfinale tutaj, czyli w 8 odcinku. A my teraz czekamy na wnioski jury po wysłuchaniu piosenki. Ja mam takie wrażenie, że muzycznie to był bardzo dojrzały występ. Natomiast no, ja mam z nim ten sam problem, który już miałem chwilę wcześniej, że tekst jest po angielsku. Wolałbym, żeby było po polsku. Po polsku też mamy, ale nie zdążyliśmy jeszcze nagrać, bo zrobiliśmy te numery z Bartkiem dopiero. Aha. Także jesteśmy generalnie dwujęzyczni, ale ponieważ trzeba było się zgłosić, a konkurs jest teraz, no to uznaliśmy, że zgłaszamy to, co mamy, a mamy to. Przyjmuję. Dobra decyzja. Dobrze, to ja jeszcze może tylko dodam. Taką uwagę, którą już dzisiaj wygłosiłem i właściwie pytanie, czy dużo koncertów gracie? Ile to jest dużo koncertów? Ile gra Lady Punk? 365? No tyle nie gramy. Tyle nie gramy. Ale staramy się grać tyle, ile się da w lokalnych warszawskich klubach. Raz na jakiś czas się pojawiamy w różnych miejscach i próbujemy zasiać pustynną rozwałkę po prostu. Mam jeszcze taką sugestię, żebyście Bartkowi dali trochę więcej pograć. To znaczy, żeby on miał trochę... Zróbcie mu więcej przestrzeni. Bo on naprawdę wydaje się, że jest kompletnie zwariowanym bębniarzem i jest w nim duża energia. Chociaż być może nie wygląda. Taki trochę przestraszony, ale czuję jakiś taki duży potencjał rytmiczny. Może dlatego, że sam, jak bity są mi bliskie, więc zawsze patrzę na bębniarzy, przede wszystkim na sekcję. Więc dajcie Bartkowi pograć. Okej. Okay. Znaczy, ja wiem, myślę, że chłopaki dają mi dużo przestrzeni i też właśnie fajnie, że jakby mogę dawać od siebie dużo teraz, kiedy zmieniłem perkusistę Mikołaja, którego pozdrawiam bardzo, super perkusistę, ale właśnie mogę dawać od siebie dużo rzeczy i też komponujemy razem nowe utwory i nie muszę odtwarzać tego, co grał tamten perkusista. Ale no nie wiem, w sensie myślę, że mam przestrzeń, ale może potrzebuję Bartek, jeszcze bądź jeszcze bardziej odważny. Ja o blachach z tobą nie porozmawiam, ale o tym, żebyś więcej tam jeszcze grał, to tak. No dobra. Dziękuję. Mam spory kłopot z wokalistą. Odnośnie języka angielskiego ja nie mam problemu, oby dobra była wymowa. A tutaj trochę mi ten angielski jest taki kanciasty. Ja bym cię wysłała od razu na lekcję śpiewu. Od razu, bo siłowo, wiesz, to jest muza, mi się trochę, ja miałam takie poczucie, że ja kocham taki zespół, na przykład Rival Sons. I miałam trochę takie oczekiwanie, może bez sensu oczekiwać, ale miałam takie oczekiwanie, że dostanę taką dawkę energii, ale tam Jay po prostu daje z siebie na maksa dużo, wokalnie. I ta muzyka bez wokalu nie zaistnieje. Więc Janek, od razu marsz na lekcję śpiewu, zobaczymy, co z tego wyjdzie, plus jeszcze jakiś native do ogarnięcia, żeby ten, jeżeli chcecie grać po angielsku, żeby ten angielski nie był kanciasty. Perkusista fajny, masz rację, Hirek, że on potrzebuje jakiegoś takiego wiatru w żagle, musiałbyś trochę się tak podinspirować tym Keithem, może ten Keith by dał ci sporo energii. Od dzisiaj to jest twój idol. W grze, ale nie w charyzmie jestem chyba. Wiesz, możesz znaleźć swoją charyzmę. Cieszę się, że Aniu to wszystko powiedziałaś, bo ja już nie muszę. Kiedyś Miles Davis powiedział, że najważniejszy w muzyce jest styl, ale właśnie chodziło mu o ten styl w muzyce i nad nim musicie jeszcze popracować. Cała reszta jest git. Dziękuję zespołowi The Raptors. Dzięki panowie. Zaraz będzie wszystko jasne, kto wygrał pierwszy odcinek Start na granie. Zapraszam wszystkich artystów, którzy dziś grali przed nami tu na scenę. Witam ponownie i pytanie do jury. Czy udało się ustalić, kto zwycięża? Jest nas czwórka i wynik brzmi 2-2. To masz, znaczy, problem. Musisz sam wybrać, kogo weźmiesz do audycji. To ja bym też tylko dodał, że nie ma wygranych i przegranych. Muzyka to nie sport, więc z naszej strony to jest tylko sugestia, jakby kogo zaprosić do ciebie do programu, bo ja przede wszystkim widzę we wszystkich tych zespołach ogromnie dużo potencjału i życzę wam, żebyście go nie marnowali, tylko korzystali i szli z tym w górę.